Він і звідти линув думками сюди. Часи радості і смутку вертався в це село степове, в це, мов би, забуте місце планети, що було йому дорожчим над усе. Маленька цяточка на землі, далеко не райський куточок, чорні весняні бурі, овечі кошари та молочай. А душа його звідусіль поривалася саме сюди. Саме тут завжди знаходила затишок, дружбу і любов, набиралася звідси наснаги. Ходив на учбовому паруснику товариш, на транспортах, сухогрузах, на танкерах. Аж усміхнувся, згадавши, як одного разу, ще давно-давно, доставили з Канади партію закуплених коней, диких, необ'їжджених, справжнісіньких мустангів. Пускали з палуби їх на берег, і тут же берегові хлопці кидались на круті їхні шиї, ловили, а осторонь стояв будьоний, задоволено покручував вуса, посміхався. То була його капітанова молодість. А найбільше в помку перший самостійний рейс. Зараз прилади різні, радіозв'язок постійний, локатор показує тобі все, а тоді компас, секстан, карта і щасливого плавання, як у часи Колумба. Ідеш вночі і не знаєш, чи ти попереду своїх обчислень, чи позаду, чи ти ліворуч, чи праворуч, бо всього з точністю не передбачиш. Яка тут течія? Чи тебе уповільнило, чи навпаки, віднесло швидко вперед? Тут уже надійся на свою інтуїцію моряка. Перед тим суворі екзаменатори, бувалі морські вовки, екзаменують тебе на далекі плавання. Розкажи, як будеш плавати на дузі великого кругу? Проходження океанів, пасе ошен, розкажи. І знову праця. Возив руду в Балтімору, брав каніфоль у Мексиці, на Камчатку сіль возив. В безперервнім труді минало життя. Були штилі, були тайфуни, чув, як щогли тріщать, ішов, як у бій, на гуркотняву, на стогін ревучих сорокових широт. А може, в цьому і є воно щастя, в напрузі, в повноті життя. Ви не знаєте цього, а знайте. Ідемо, бувало, де-небудь егейським. Ми ж комсомольці, а всі судна нас обганяють. Англієць обганяє, норвежець, грек. Прикро, аж зуби стинаєш. Коли ж нас уже перестануть обганяти? Коли ми їх минатимемо на морських шляхах? І ось настало. Вам би не довелось тепер червоніти за наш флот. Не обганяють уже нас. І вже наші прапори не дивина в найдальших портах світу. Зустрінеш їх і на Кубі, і в гаванях Чорної Африки, і на просторах Індійського чи Тихого океанів. Капітан змовкає, поглинутий своїми думками. Десятикласники звідусіль жадібно зорять на нього. Він для них як сподвижник Магеллана. Він з тих людей, що здатні захоплювати. «Хотіла б я мати в грудях такий жар любові», думає Ліна Яцуба, незмигно вивчаючи капітана. По всьому світу проніс прапор своєї вітчизни. Почувається, жив і живе для свого народу. Цьому підпорядковано в ньому все, до найменшого. Для неї, для вітчизни, долав ревучі сорокові широти. І для неї ж він просто, по-буденному, дбав про порядок на судні. І вся його оця особиста підтягнутість, тактовність, культурність – це, певне, теж набувалося